Boas noites. Estás no Enrédate. O programa de acción e movilización social a prol dos dereitos humanos. En Radio ECA, no teu dial 96.5. Moi boas noites. Comenzou un novo ano e acá estamos no Enrédate dispostas a compartilo con todas e todos vos. A seguir defendendo a mobilización social porque cremos firmemente que é o marco onde podemos partir na defensa dos dereitos humanos por e para todas as persoas. Estreamos ano e só ese facer balance do anterior. Non quixéramos condicionar este 2014 e poñelo en situación de superar o 2013, máis que nada, porque malas novas tampouco é moi difícil. Tivéronse moitas perdas persoais, quizáis a máis doente, quizáis tamén pola proximidade, sexa de Nelson Mandela, exemplo de loita e da posibilidade do cambio. Non pensamos que fora o home perfecto, mas si deixou un legado que bo que se reflexione sobre o perdón e sobre a posibilidade de mudar de posición, e sobre todo sobre o amor e a confianza de que iso é posible. Pero sobre todo hubo moitas perdas éticas no ano 2013, que nos deixan ante un abismo de barbarie e de imposición dun pensamento único, ou o que é máis espantoso e terrible, a aniquilación da outra ou da outra persoa que pense diferente. Moitas cousas pasaron para poder facer un balance fiel ou acertado. Quedámonos cos retos que nos enfrontamos no futuro, ou aínda máis, nos retos do presente. Porque é onde podemos modificar as cousas e onde podemos intervir. Todo o demais xa non depende de nós. O mundo, pensamos, segue a ser un lugar maravilloso onde estar, mas debemos facer fronte a grandes retos humanos e medioambientais. Síguese a usar a violencia e o desecrédito como ferramenta de combater o diferente, o de fora, o distinto. Estás establecendo un pouso, unha lectura unilateral da vida que deixa fora dos foros de decisión a milleiros de persoas e tamén a milleiros de situacións diferentes. Estánse usando os instrumentos da linguaxe e das leis ao antoso duns, na procura non do ben común, senón do ben dos poderosos. O retroceso nos dereitos civis e sociais destes últimos anos sitúanos a anos luz do esperado deste século XXI. Os cambios legislativos en materia de liberdade que nos agardan non van a mellorar tal situación, por exemplo, a modificación da lei do aborto ou a aprobación da lei de seguridade cidadana. Son un exemplo claro do que falamos. Lei de Seguridade Cidadana. Está máis seguro o cidadán privado da súa liberdade? Ante a avalancha das situacións esperpénticas que padece a ciudadanía, fame, falta de traballo, educación, sanidade deficitarias, nula protección social, poucas esperanzas de mellora, fixeron desaparecer a periferia das preocupacións sociais ou, todavía máis alá, a diferentes colectivos que xa estaban nun círculo de exclusión social e, polo tanto, de vulneración case absoluta dos seus dereitos. As persoas drogodependentes, as persoas dependentes, as prostituídas, as privadas de liberdade, as enfermas, as en casa, non aparecen nin nas asendas políticas nin sociais. Fais un mercado de dereitos esquecendo que os dereitos humanos non se perden, non se outorgan, nin poden se sancionar. Temos dereitos humanos como humanos que somos. As leis deben garantir o seu cumpro, como deben garantir a non impunidade ante o incumplimento das normas establecidas. Así que, para comenzar este ano, temos con nos esta noite, por un lado, a Telmo e a Antonio da Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36, precisamente para falar devagar de varias cousas das que reflexionamos, e tamén, por outro lado, a Benigno da Asamblea Republicana de Vigo. Vamos a falar con eles do cumprimento das leis, do ponderamento do respeto de valores absolutos, a necesidade de sacar o debate público a defensa da liberdade de pensamento e expresión e do exceso de impunidade. Vamos a falar deses tres valores básicos da República: a liberdade, a igualdade, pero sobre todo o esquecido, a fraternidade. Ímonos primeiro con música, La Estaca, de Luis Jacques. Si estirentos, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben curcada Déu. tiro fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si ja et fa molt temps ja, les mans se'n van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et costa tant que cops la força m'oblida. Ens hi estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada, deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Avi, si ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret i jo a sota. Estiro el coll per cantar el darrer cant d'en Sisets, el darrer cant va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada, deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Bueno, moi boas noites os tres. Moitas gracias por acompañarnos aquí aos Enredados. E, bueno, queríamos comenzar, e un pouco de que estedes aquí neste comezo do ano 2014, era un pouco porque queríamos retomar, quizáis, desde un pasado que o país aínda non ten, quizáis, asimilado, e que somos, ou cremos, que moitos dos conflitos éticos e morais que estamos atravesando nestes momentos de convulsión política veñen, quizáis, de esa chamada fantástica transición, de esa recuperación de unha impunidade hacia os cargos que se vivira unha ditadura que viviu o país, e de un pouco a ignorancia ou quizáis as poucas ganas de coñecer de que é o noso pasado. Non somos personas de ver o presente ou o futuro, pero sí que creemos que é necesario facer unha revisión e o máis amplia posible do anterior para poder situarnos, non? Entón, decíamos un pouco na presentación, ou rematábamos un pouco a presentación deste ano benigno, se me permites, un pouco coa necesidade de valorar, non? O que a sociedade valore algúns dos valores, o mellor, republicanos de sempre, que todos temos na boca, ¿no? Porque todos falamos de igualdade, de liberdade continuamente, pero realmente moitas veces entendemos as cousas casi de xeitos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, queríamos un pouco, antes de nada, si che parece, presentas un pouco a asociación e nos contas un pouco o porqué, quizáis, de unha asamblea republicana aquí en Vigo, ou o que os motivou un pouco a creación dela ou seguir no ano 2014 con Asemblea, e de aí partimos. Ben, boas noites. Pois a Asemblea Republicana de Vigo leva varios anos dedicados a principalmente espallar os valores republicanos, os valores da República, os valores que para nós son absolutamente legítimos para os cidadáns e cidadás, e que reclamamos que no día de mañá, non somente na Galiza, sino no resto do Estado español, podamos vivir nunha república. Si non hai nada máis antidemocrático que unha monarquía. Entón, pois, reclamamos para nós unha república onde garante a todos os cidadáns un mínimo digno de vida. Unha educación, un posto de traballo, un teito, no que agora precisamente todas estas cosas se están perdendo, día a día se están perdendo, porque o sistema é incapaz de garantir, sobre todo os máis necesitados, un mínimo digno de vida. Entón, cuidamos nos que coa república, cun tipo de república moi particular, podamos nos garantir a todos os cidadãos pues, unha vida digna, e que nos cuidamos que o único xeito posible de gobernar con dignidade aos cidadãos é unha república. Muy bien. Vamos a darlle oportunidade a Antonio e a Telmo de que tamén nos comenten dende por que ou a necesidade, máis que o por que quizás a necesidade de manter unha asociación da viguesa da memoria histórica do 36, porque un pouco a colación do que dice Benigno, ¿no?, deste cambio que nos gobernan de unha monarquía, que estábamos nunha ditadura, se pasou a unha monarquía, a veces esquecemos de onde partíamos, ¿no? Entonces, si os parece, nos contades un pouquiño. Bo día, boa noite, digo. A Asociación Viguesa para a Memoria Histórica de 36 nace como unha necesidade para poñer en claro todo aquilo que despois da chamada Transición Perfecta, que non foi tal. Si seguimos a Alfredo Grimaldos no seu libro La CIA en España, a transición que na organizou foi a CIA, pero bueno, tendo en conta que a partir de aí, pois o que se pensaba era que se iban a poñer as cousas no seu sitio, que iba a haber que iba a haber unha aclaración de por que se cometeron tantos asesinatos. Eu son filho dun asesinado, sobrinho de outro. Chega o momento en que as cousas van pasando, os gobernos de Felipe González, con maioría absoluta, non se ocupan en absoluto desto, non se ocupan de poñer en claro aquilo, non se ocupan de mirar tantas fosas que había comuns de abrilas, non se cumplen a Carta de Dereitos Humanos. España creo que no ano 85, con Felipe González, cando se firma, en esa carta, pois, pouco máis ou menos di que os estados que teñan fosas comuns están obligados a facer un mapa de fosas, buscar os familiares e sumar os restos, entregarlos aos familiares en caso de que xa non haxa familiares, ou nos queiran recibir, darlle un enterramento digno. O día de hoxe sigue habendo en España máis de 100.000 desaparecidos, e non se sabe moitos deles onde están tirados, e outros sí que se sabe, e as fosas que se levan feito hasta ahora desde a miserable lei 52/2007, que o único que crea confusión, que xa se sabía cando se puxo en marcha aquilo de que iso iba a ser un disparate, porque cando unha lei como esa, unha lei de memoria, non anula, digo fuertemente anular, os xuicios sumarios, queda que a xustiza que ela foi legal. Entonces, se aquilo foi legal, pois non era de que facer. Dicen, no, é que hubo cousas que foron ilexítimas. Pero claro, unha cousa ilexítima e outra cousa ilegal. É que cando algún herdeiro, fillo, neto, sobrinho, o que fora, quer saber, quer rehabilitar o seu devanceiro, pois ten que demostrar con papeles de que foi que era inocente, cando o culpable foi que nos xuzgou, ou os que o xuzgaron con xuicios sumarios. Entonces ese tremendo disparate que non se solucionou hasta nunca, pero que despois nesa pretendida lei da memoria sigue igual, a asociación de memoria, as asociacións de memoria teñen unha obriga de sacar diante de toda a población española e non española, da estranxeira, que é o que pasou en España, que é o que está pasando, cal é a situación que temos actualmente, cantos anos de odio, cantos anos de desprecio, canto represión sobre nós en toda a ditadura. E despois, cando pensábamos que as cousas, bueno, pois aínda chegando unha transición como se chegou, pero que de todas formas que se iban a regularizar e a poñer en servicio, pois seguimos exactamente igual. Unha prueba é que cando no ano 2006 se pediu para esta asociación o título de Vexas Distinguidas, a entonces daquela alcaldesa Corina Porro dixo, negouse dicindo que no, yo no contribuyo a mantener el odio. Nunca escoitei, nunca oín falar unha vítima de odio, sino de reconocimiento, sino de justicia, que é o único que pretendemos sempre, justicia. Non queremos venganza, tantos anos que se ocurre vengarse de nada, pero sí justicia. Justicia ten pendiente unha cousa. Escoitando, cando a xustiza española pois non o fai, como os crímenes contra a humanidade non prescriben, ten que facelo agora a xustiza argentina. Claro, estaba escoitándote un termo e pensando, non, un pouco no, na indefensión que sentimos moitos ciudadanos con os temas de impunidade, non? Non só en este ámbito, senón casi en todos a nivel da xustiza, non? Si creemos que temos o mellor un buen funcionamento na creación de leis, que realmente se revisa o mellor a legislación española e podemos ver un adianto en ciertos ámbitos, pero sí que despois non vemos unha correspondencia entre as leis que están como aprobadas e a realidade da sociedade, non? Non sei se que a sociedade nos quedamos como un chisco máis atrás e avanzou a lei, ou a lei non corresponde coa realidade, non? Decía eu agora por o tema de impunidade, entendo, porque moitas veces que se quere quizáis volver a sacar un pouquiño estos temas que se volven a plantexar, ou incluso con a lei que me decías tú, 2006, non se plantexa renovar esa lei. En todo caso, é o lei da memoria histórica sí, non, o debate, o lei de memoria histórica non, non hai unha posibilidade de cambio, non? Non sei se a valoración é que realmente en España temos unha legislación que apoia el reencuentro e o que decías tú, a reconciliación, ou realmente non. Non sei cal é o voso parecer. Bueno, a miña opinión é que non hai vontade política de que iso se cumpra. Por do propio PSOE, en moitos concellos ao longo do Estado español incumpre, aquí o alcalde de Vigo incumpre, non cumpre a lei de memoria histórica aprobada polo seu propio goberno. Aí temos, por exemplo, a Cruz do Castro, négase a retirar ese símbolo, que a día de hoxe é un símbolo fascista, inaugurado personalmente no ano, se mal non me lembro, 61, por Franco, viva Vigo, inaugurado personalmente para a honra das vítimas do bando fascista, única e exclusivamente. Entón, a lei de memoria histórica aboga por retirar ese símbolo, e un alcalde do PSOE négase a retirarlo. Entendín eu mal ou se recoñeceu esa cruz como un símbolo religioso en vez de un símbolo... Pregunto, ¿eh? Bueno, eles dicen que un símbolo religioso que xa non ten aquel simbolismo fascista, que é mentira. A cruz está aí, foi inaugurada, como dice Benino, por o mesmísimo Franco, para a exaltación do fascismo e do crimen que se había cometido. Entonces, por moito que queiran, moitos argumentos que queiran buscarlle, a cruz é un símbolo eminentemente franquista, por moito que Abel Caballero queira dicir o contrario. O que pasa que en estes políticos infiltrados no PSOE, que se dicen democráticos, pois hai aínda hai unos fundamentos que mamaron no seu fogar cando eran pequenos, que son estes que siguen sendo fieis ás súas familias e aos seus antepasados, porque un demócrata non pode manter unha cruz fascista. Aquel que defende un monumento franquista é un fascista. Entonces, por moito que nos digan, non nos van a convencer. As cousas están aí. Entonces, por moi demócratas que digan que son, non é verdade. Como hai a situación da Cruz do Castro, hai outros simbolismos, outros sitios en Vigo que deberíamos darlle atención? Imos ver. A Lei da Memoria impulsou o partido do goberno PSOE e buscou outros partidos para votala. O único que tuvo dignidade en España foi Esquerra Republicana de Cataluña, que se negou porque unha das cousas que había para eso era contrapartidas. Naturalmente o PP non, porque o PP xa é outra cuestión. O PP, ao fin e ao cabo, é herdeiro daquel, da ditadura. Sí. Entonces, nin o PSOE se digna a retirar os símbolos fascistas de España, non só de Vigo, de España, en algúns casos repóñenos, nin tampouco aqueles partidos que votaron a Lei da Memoria, e digamos o Bloque en Galicia votou a Lei da Memoria en Madrid, pero sin embargo non obriga cando co-goberna ou cando está colaborando con outro partido para que goberne, non obriga a retirar esos símbolos. En Vigo, ademais desto, pois está o de aduanas, está o do edificio da colla da autoridade portuaria. Decía, respecto do Castro, falando do Castro, decía públicamente o concellal, que precisamente Abel Caballero era o home máis interesado na memoria e tal, non? Pero estuvo de presidente da autoridade portuaria e non retirou a autoridade portuaria, nin fixo nada por retirar ningún. Con respecto a Grudo Castro, que foi inaugurada o 14 de setembro do 61, como ben decían, non foi inaugurada solamente en honra aos caídos por Dios e por la patria, sino tamén a División Azul. E non hai que esquecer que a División Azul foi a forza que mandou a loitar a Rusia contra o servicio da Wehrmacht, con mandos da Wehrmacht, con uniforme da Wehrmacht. Entonces esa plaza foi, tiña o nome de Plaza de la División Azul, ata que no ano 81, creo lembrarme, cando no ano 79 foi cando se produciu o primeiro goberno no concello, o primeiro goberno democrático, donde había varios partidos políticos de esquerdas, e quen estaba ao frente era Manuel Soto. No, para o Partido Comunista estaba Salvador Fraga, estaba Gobardino Varela, estaba Carlos Núñez. En ese momento eles pediron xa a derruba da Cruz do Castro, e Soto deixou eso, seguían repetindo con frecuencia, e chegou o momento en que o que plantearon era, bueno, vamos a poñer ali unha placa para que sea por todos os mortos na guerra, ¿no? Pero esa placa non se puxo nunca, e quitaronlle os outros símbolos que tiña. Por iso que decía Fon tamén que esa cruz xa lle quitaron todos os signos. Eu cando yo ia decía, coño, destuneárona. É como se fuera tuneada. Claro, xa non tiña as flechas, o Víctor, eu recordo todo o que tiña ali, claro. Eso serviu que periódicamente pois facían actos aí, ¿no? Esto nas fotografías de Pacheco e máis de Magar, pódense mirar a certos persoeiros de Vigo, ¿no? Que estaban ali co cura aquel que estaba en Bouzas, José Fernández Parada, aquel de triste recuerdo para moita xente que estuvo no frente, pois co símbolo fascista ali, o outro botando un responso, incluso cando morreu Franco, non sei se despois. Claro, estás falando de casi dos anos 79, 80 ou demais, que realmente benigno, decías antes, falta de vontade política. Estamos falando de máis de 30 anos, non? Que realmente, sin algún de todas as persoas que pasaron por un cargo público que se quisera, non? Realmente cambiar iso, se podría. Pero eu tamén vos planteo, aparte de vontade política, falta que os cidadanos sepamos? Falta que lle demos importancia realmente a lo que me parece muy acertado que decía Telmo ahora, de decir para todos os falecidos, porque realmente pues a vida humana, bueno, nos creemos que é bastante valiosa, entonces sea quien sea que morre, pues é importante, non? Quizáis haber feito un acto, non sei si digo acertado, de reconciliación, ou polo menos el facelo, non? Non quedarnos como, bueno, non destacamos un lado, pero o outro como si non existira. Non sei que... Sí, pois, o descoñecimento do que aconteceu aquí é a base de todos. Un pobo non coñece a súa historia, Pois non pode opinar, así temos esta generación entera de, incluso de pais, xa non digo dos nenos que andan na escola, na, os pais deses nenos tampouco saben o que aconteceu. Para iso había que explicar un pouco, e iso leva moito tempo. Eu, por exemplo, quixera recordar un pouco, porque esta é unha historia que está oculta, e os políticos que mandaron desde a transición, chamados demócratas, todos que estuveron gobernando, o PP, o PSOE, que foron, o PSOE estuvo 22 anos gobernando, cando todos pensábamos que cando ganou as eleccións no ano 82, pensábamos que eran os nosos que habían ganado e que agora que sí, que se iba a facer xustiza, pois levamos unha gran decepción porque nos traicionaron. O PSOE foi un partido que traicionou as vítimas do franquismo, as súas familias e a casi todo o povo, porque é un partido que sufriu tamén moito durante o franquismo, porque mataron a moitos socialistas, e era un partido que se tiña por antifranquista. O que despois resultou é que foi un cómplice da impunidade que gozaron os criminales do franquismo, porque facía pouco tempo aínda que morrera o ditador, era o momento oportuno para facer xustiza, como se fixo en todos os países civilizados. Entonces, claro, naquel tempo os criminales ainda estaban vivos, casi todos, estaban en unha edad moi boa para ser xuzgados. E que fixo o PSOE? Pois mirou para outro lado, foi cómplice do franquismo e da impunidade, todo, e mirou para outro lado, non quixo facer nada. Entonces estuvo 14 anos no poder, con maioría absoluta en algúns casos, e non se preocupou de nada, de facer xustiza, nin investigar, nin de denunciar crímenes, nin nada. O sea, foi unha verdadeira traición. Había que dicirlle, cando dicen o eslogan que teñen eles, 140 años de honradez, había que añadirlle 14 años de vergüenza, porque iso foi o que fixeron. O PSOE traicionou as vítimas do franquismo e a todo o pobo español, que esperaba que se fixera algo, porque dai ven todo este estado de cousas que estamos padecendo agora, de corrupción e de abusos dos poderes e todo iso, ven daquelo. Si naquela época se hubiera feito xustiza, como se fixo en outros países, estes fillos e netos dos criminales, que son os que están no poder, son políticos, xueces, banqueiros, todos estes son franquistas, todos son fillos e netos dos franquistas. O franquismo está aí ainda, subyace na sociedade. Entonces se creen que son impunes, por iso fan o que fan, porque nunca se fixo xustiza. Eles cometeron crímenes e quedaron impunes. Entonces se pensaban que isto que era jauja, e así siguen facendo igual. Siguen roubando, siguen gobernando para eles mesmos, despreciando o povo, porque non lle pasou nada. Ese é a falta de coñecemento do povo, que non coñece a historia, e que estes políticos non queren que se saiba porque a teñen oculta. Ese é o resultado que temos agora, de que a xente estea indiferente ante símbolos franquistas, ou que non se manifeste como se debía manifestar, ou que non coñezan. Pregúntaslle a algún neno pois que aconteceu aquí en Galicia, non saben nada, non saben da historia, non saben que aparecían mortos, cadáveres todos os días nas playas de Samil, de Dobao, nos montes, nas cunetas, que aparecían mortos todos os días. Iso nadie o sabe. Eso un pouco plantexada, un pouco porque moitos dos que mellor estaríamos interesados, os escoito falar e digo, no, eso non o sabía, non sabía o do edificio portuario, non sabía. No, entonces refírome que si quizáis falta un achegamento, ¿no? entre ciudadano e memoria. Si eu estou de acordo co que di o compañero Antonio Monroy. A historia é para mí, unha das asignaturas máis importantes, ¿no? Porque se os povos esquecen a súa historia, están condenados a repetir os mesmos erros. Soamente a Camboya do Pol Pot é o sitio do mundo onde hai máis fosas comuns, pero en segundo lugar ten ese triste récord do Estado español. Hai máis de 100.000 persoas, se pensa que hasta 130, 140.000 que están en fosas comuns. Os cidadáns en particular teñen unha desmemoria, pero iso ten unha explicación sociolóxica. Durante 40 anos hubo unha política do terror, xente tiña medo, e ese medo foi transmitido de xeración en xeración. Moitas familiares, incluso, que os seus membros da súa familia foron torturados, masacrados e demais, lle impuseron o terror. Lle impuseron o terror, pero penso que xa abonda xa deste medo e a xente ten que reclamar o que decía antes Telmo, que puidan rescatar os restos dos seus familiares e facer o que queiran máis convinte con eles. É dicir, é algo terrible, vamos, que unha persoa que non teña memoria nin o máis mínimo afecto cara aos seus familiares, aos seus devanceiros, que moitos deles foron torturados, encarcerados. É terrible. E aquí hai que poñer dunha vez por todas en riba da mesa o que aconteceu para pechar as feridas, non abrir, porque os partidarios do fascismo, de que nada se mova, di que nos queremos abrir feridas. Non, queremos pechalas. Pechalas definitivamente. Restaurar a dignidade desas vítimas. Recuperar todas as fosas comuns que hai en todo o Estado español. E despois, haberá que fazer outras cousas. Os cidadãos do Estado español terán que manifestarse si queren esta forma de goberno, si queren unha república, evidentemente. Pero de primeiro, restaurar a dignidade das vítimas, que a día de hoxe parecen como se foran foras da lei, que fixeran algo malo. Cidadanos de segunda, non hai de que efectivamente, o único que fixeron foi defender a legitimidade republicana, que non foi pouco. Sí, mira, unha das tarefas da asociación é precisamente axudar aquelas personas que están buscando. E hai quen dice, non, pero si xa moi bello, pero como sabemos que pasou iso? Xente que está buscando. En este momento estou axudando a unha persona, estamos axudando a unha persona do País Vasco que está buscando o seu avó, a nai, que ten 79 anos, que dice que xa está moi mal, quer ir alí a onde está enterrado. Entonces, como estuvo en Camposancos, pois foran alí a Camposancos e alí puxeron as flores e alí choraron. Ah, pero logo alguén lle dixo que debían de estar en Vigo. Este home localizaba a min e empezou a buscar. Efectivamente, o avó dele está en Pereiró, no osario en Pereiró. Entonces, en que osario? Na fosa común que hai en Pereiró ou no osario? É tremendo. Hai rexistros de que podemos hoxe en día aínda topar, pois, os rexistros ou ou algunha pesquisa para poder chegar a saber quizáis a verdade ou onde está realmente. Claro, pero mira, cando a min chegan a veces chamadas por teléfono, esto dicindo, no, llamé al Ayuntamiento de Vigo y el Ayuntamiento de Vigo me dieron su teléfono. O sea, o Concello de Vigo, que nos bloquea totalmente, que nos desprecia olímpicamente, que como non lle botamos agua polo rego, que exigimos cousas, pois nin queren saber de nós, nin nos contestan. No 2010, no 31 de maio, puxemos en o rexistro 4.046 sinaturas pedindo a derruba do Cruz do Castro. Nin se contesta, non podemos ir a justicia para que nos contestaran. Entonces, con todos os principios teñen a, non sei, eu non lle poño adxetivo calificativo, a dicirlle, bueno, toma este teléfono, chama ali, que este cho arregle, este ou estes, non? Eso que acontecese doi, non? Pero aparte de eso, a xente que levamos topado, que levamos dicir, mira, teu avó está enterrado aquí, alí, alá, e dicir, ver como é posible, eu non sabía. O sea, cando unha persona, que son os netos ou os que buscan, se encontra, de Vigo, estou falando de Vigo, sí. Se encontra con que o seu avó está ali, dice, non, entón vamos a sacarlo de aí e vamos a enterrarlo. Non, mira, non está aí. Como que non está aí? E quen sacou de aí para, sin noso permiso? Os mismos. Ou que che digan, mira, bueno, vamos a ver, vamos a buscar a causa, que está en Ferrol e tal causa. E que che digan, no, non é meu avó. Por que? Porque foi xuzgado por xuicio por rebelión militar, meu avó era albanel. Os acusas desas tan esperpénticas. Pero, e remato, a mí o que me xa está preocupando é moito é a situación da actual. En España hai vítimas boas e vítimas malas, asesinos boas e asesinos malos. ETA matou alrededor de 1000 personas. A ditadura, o levantamento, porque hai que distinguir que donde non hubo guerra non se pode falar de guerra. Hubo crímenes selectivos, os que organizaba o general Mola, ¿no? Tenemos que exterminar a todos os que no piensen como nosotros. Bien, entonces eses asesinos, pois non foron xuzgados para nada, ao contrario, foron premiados. Moitos deles nos mellores puestos do Estado, ou crear postos novos, ou alcaldes de barrio, ainda que non fixaran algo con canuto, nin cousa por estilo, controlándose despois a vida. E o día de hoxe seguimos igual. Ah, pero chico, os asesinos malos son buscados, xuzgados, condenados, claro, como debe ser e tal. Pero despois, aínda que pasan a condena, hai un balburdio tremendo, tremendo no país. Sin embargo, os outros, pois nada, e aínda andan soltos por aí. E cando o garzón quer facer a chama aproximación, montas un niverio e timpan fora. Pero non ten remedio. Isto é un auténtico dislate este país. Dime, Antonio. Seguindo o que está dicindo Telmo, porque cuadra moi ben, de asesinos vos, asesinos malos, vouche contar unha anécdota que me pasou na miña familia. O asesino de meu pai era un armador de bouzas chamado Erasmo Montenegro, e gustáballe moito ir a pasear pola playa ou ir a pescar, andaba moito pola playa. E meu irmán, o máis bello, traballaba nun taller en bouzas, e para ir a comer, a hora da comida, iban a comer a casa, e iba pola playa, porque chegaba antes, ¿no? Era ali a 10-15 minutos de camiño. E case sempre se encontraba co asesino de meu pai. Él sabía quen fora. Era obrigado a dicirlle buenos días. A veces o asesino pasaba e dicía buenos días. E meu irmán non contestaba, facía que non. Él parábase e miraba buenos días. Meu irmán, co medo que tiña, pois miraba para atrás e dicía buenos días. E así varias veces. Tanto que despois meu irmán xa, a veces xa non iba pola playa para non encontrarse con él. Esa é a diferencia dos asesinos vos e os asesinos malos. Os asesinos de nosos pais seguiron mandando, asoballando, e nos intimidándose con medo no corpo. Eles mandando e chuleándose polo país. Esa é a diferencia dos asesinos. Unha cousa que me está empezando a preocupar escoitándoos, falábamos o paso de que realmente moitas cousas pois pasan 30-40 anos e non se están solucionando. Quedan poucas persoas que o mellor tiveran unha vivencia pois cercana, estamos falando dos vosos pais, non? Dos vosos tíos familiares, e estamos recoñecendo, dándonos conta de que o mellor pois xente que agora xa é pai nin sequera sabe nada do conto, non? Como intentamos garantir a pervadencia desta memoria cando en un plazo mellor pois de 10-15 anos realmente o mellor as persoas, por decirlo así, que estiveron en primeira línea, non? Ou aínda familiares directos desaparezcan. Cal é a forma, si existe, ou se atendes, de que este legado que é necesario aínda debatir e reflexionar sobre el perdure? Bueno, eu penso que o primeiro sería que os familiares que estuveron, as familias que tuveran algún membro involucrado, que non o esqueceran e que o seguirán transmitindo as novas xeracións. Para non esquecer, o teu pai, o teu avó, o teu bisavó foi masacrado, foi torturado, foi encarcerado por defender a legitimidade republicana. E depois, evidentemente, sempre seguir asesindo yo o goberno que houver que cumpra a lei de memoria histórica. Eso nunca se pode esquecer, hai que seguir loitando nisso. Non se pode esquecer xa máis. Teóricamente, o día que se cumpra por parte dos organismos públicos, pues estará a misión cumprida. Na mentres nunca se poderá esquecer. A ferida daquela estaría pechada. Na mentres nunca estará pechada. Porque os netos ou os bisnetos, eso, pois posiblemente vayan xa perdendo, esquecéndose xa, porque vai pasando o tempo, e iso vai quedando no esquecimento. Pero aquí eu antes de morrer me gustaría que o goberno español, porque xa a nosos pais xa non se pode facer xustiza, xa morreron, xa se fixo, foi unha etapa histórica de triste, que foron asesinados, e non temos nada que facer. E agora xa os criminales tamén xa morreron. Aquí a única esperanza que houbera ter un pouco de dignidade é que o goberno, o Estado español, pidira perdón, o Partido Socialista pidira perdón polo seu papel na traición tamén que dicías ti antes, ¿no? E todo iso, entonces quedábamos un pouco máis tranquilos todos, porque mentras non pidan perdón, como fixeron en Suráfrica, por exemplo, con Mandela, que ahora estes días está nos medios de comunicación, en Suráfrica fixeron unha comisión de la verdad, donde os criminales, moitos deles, que era diferente, non comparemos a Sudáfrica con España. En Sudáfrica hubo o apartheid, que era unha violación de un dereito humano, e matáronse tamén personas, pero non foi para comparar co que aquí hubo crímenes, pero crímenes de lesa humanidade. Bueno, pero comités de verdade se fixon en Ruanda, en ali, Senegal, en Sudáfrica. En Sudáfrica, 16 anos, e sei moi ben o que pasou ali. Entonces ali o crimen maior que se cometeu foi unha vez que os estudiantes de Soweto, todos niños negros, que iban nunha manifestación ou nunha folga, xa non me acordo o que era, e a policía descargou contra eles e matou 200 e pico de nenos. Iso foi o maior crimen que cometeron ali. Pero despois xa a maioría dos era o apartheid, que vivían aparte, que non tiñan os mesmos dereitos nin os blancos e todo iso. Pero aquí cometeronse verdadeiros crímenes contra a humanidade, donde non houve guerra. Aquí en Galicia e en outras partes de España donde non houve guerra, iban a casa a buscar os homens, matábanos algúns diante das súas familias e aparecían mortos por todos os lados. Ese foi un está aí, ese crimen está aí, nadie pediu perdón. En Sudáfrica foron a televisión a pedir perdón. Os que non foron iban á cárcel, pero casi todos os criminales pediron perdón, estaban arrepentidos, moitos choraron na televisión, choraban. Entonces, aquí non houve nada disso. Si, a mí gustaría salientar que hai cuestión de 15 días a requerimento dunha Suiza argentina. Unha Suiza argentina foron chamados a declarar a Audiencia Nacional dos torturadores, un Juan Antonio González Pacheco, Vili Niño, e outro un guarda civil, un tal Muñecas. Os dous os levaron a Audiencia Nacional en coche oficial. E o puso todo o Estado para ir a declarar, é dicir, os traen entre algodóns. E a Suiza argentina quere que se extraditen. O Estado español vai se negar en redonda que se extraditen eses dous torturadores, porque foron dous torturadores. Hai centos de vítimas. E me parece a min que hai unha desproporción total e absoluta a dous individuos que patigaron o peor terrorismo que existiu xa máis na face da Terra, que é o terrorismo de Estado, pois o siguen encubrindo. E as vítimas están condenadas ao esquecemento. Nos quedamos en tempo, Telmo, se queres comentar. Sí, como, vamos a ver. Ademais quedan máis, seguindo un fío de Benino, quedan ministros de Franco ainda aí, queda Martín Villa, queda Fernando Suárez, queda o xenro de o sogro de Gallardón e algún máis que nada. Ben, eu como vexo isto? Vamos a ver, non pode haber solución sin xustiza. Non importa que morreran uns e morreran outros ou morramos nós. Isto ten que o Estado español clarificalo, cumplir a Carta de Dereitos Humanos. E cando eso se faga, entonces é cando todos nos podremos dar un abrazo, quizá. Mientras tanto, non. En quen confío? En vos, nas novas generacións. O exemplo que ti estás dando aquí con este programa, téndonos a nosa aquí, é un motivo de ilusión para pensar que non estamos solos, que hai xente nova que, aínda co mellor, non fora afectada directamente, pero sinte aquelo que se dice, foi afectada a sociedade. O golpe de Estado, a guerra, que provocou a guerra, e todo iso non é solamente un acto daqueles que mataron porque non pensaban igual. Atacou esa sociedade, porque despois a ditadura perdeu todos os valores da República. Aquela Constitución do ano 1931, donde sobre todo a muller puxo ya o nivel da igualdad, o nivel da muller norte-europea, aquelo se viu todo abaixo. E viu outra vez aquilo de muller casada, pata quebrada e en casa, controlando a todo, sendo controlada polo home como era controlada anteriormente a República. Entonces, esas generacións que sodes agora, eu creo que si despertades de verdad, tedes que tomar partido en reclamar todo aquilo, porque a sociedade foi a afectada, a sociedade foi a que perdeu todo, e a sociedade non reconquistou ainda aquilo. Seguimos sin ter un país laico, seguimos sin ter todos os valores da República, e iso tedes que reconquistalo vos. Nos, o único que podemos estar facendo no límite das nosas vidas é dando fé do que nos pasou e do que estamos vivindo, é polo que temos unha asociación, é polo que traballamos en ela, é polo que cando nos chaman algún sitio como estos e tal, estamos, vamos, con, encantados da vida. Por iso felicito. Pois recollemos encantadas o guante, máis que nada por os nosos ointes, que son os que nos reclaman e os que nos demandan información e falar destos temas, e o temos que deixar aquí porque se nos vai o tempo, pero nos queda moito que plantexar, entonces temos que volver a repetir esta mesa de debate, porque nos queda toda unha parte sobre podemos volver atrás, existe unha posibilidad dunha terceira república, podemos retomar a historia donde a deixamos e podemos, sobre todo, e me acollo as palabras dos nosos convidados, podremos abrazarnos algunha vez todos juntos en fraternidade e rescatar ese valor, lo deixamos aí. Moitas gracias por vir e repetimos, seguro. Nos vamos con música de Estreca Alfonso, Grándola Vila Morena. Oh, qué bonito. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. E agora as noticias breves. O interventor xeral de Bankia, Sergio Durá, defendeu que as recomendacións do Fondo Monetario Internacional, o FMI, e a reforma financeira aprobada polo goberno provocaron que a entidade reformulase as súas contas. E estas pasaron duns beneficios de 309 millóns a unhas perdas de 2.979 millóns de euros. O expresidente do goberno, José María Aznar, manifestou que o Estado de Dereito debe reaccionar con eficacia e de xeito proporcionado á gravidade do desafío, que supón a consulta soberanista catalá, e prestou o seu apoio ao Executivo Central fronte a esta pretensión inconstitucional. España non se vai romper, asegurou o expresidente, para quen o Executivo debe contar co apoio de todos e de todas fronte a esta pretensión disgredadora, antidemocrática e inconstitucional. O ministro de Economía, Luis de Guindos, explicou que a segunda reforma laboral que prepara o goberno perfecciona a actual e inclúe unha simplificación e unha flexibilización. A percepción é que España nestes momentos é dende o punto de vista laboral moi atractiva e atrae investimento estranxeiro. Que en termos xerais é a primeira reforma laboral funcionou de forma moi positiva, malia que a taxa de paro continúa sendo totalmente inaceptable. Eva, vamos a marchar, pero antes queremos leros un texto na memoria de todas as persoas presas. Dende o principio, a prisión debía ser un instrumento tan perfeccionado como a escola, o cuartel ou un hospital, e actuar con precisión sobre os individuos. O fracaso foi inmediato e registrado case ao mesmo tempo que o proxecto mesmo de creación de persoas privadas de liberdade. Dende 1820, constátase que a prisión, lonxe de transformar os criminais en xente honrada, que sería o esperado, non serve máis que para fabricar novos criminais ou para fundilos aínda máis na criminalidade a quen xa agobera. Entón, como sempre, no mecanismo do poder existiu unha utilización estratégica do que era un incumbente. A prisión fabrica delincuentes, pero os delincuentes, a fin de contas, son útiles no dominio económico e no dominio político. Os delincuentes serven. Michel Foucault. Ímonos, sabedes que podemos atoparnos nas redes sociais, a través do Face, a través do Twitter e darnos a conta de noso enderezo electrónico, enredatevigo@gmail.com. Podedes suxerirnos temas a tratar no programa ou que os parece o Enredate. Sona para todos vos, Joan Baez. Boas noites e boa sorte. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta a todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza, dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre. La lucha no nos moverá, unidos en Todos los días de 10 a 12 de la noche, Radio ECA 96.5 Onda FM, programación educativa cultural. Radio ECA, 96.5 FM, emisora cultural e educativa de Galicia.